będzie mógł, będzie miał. Czy starczy mi, starczy sił na cud? Jest jeszcze coś, czy los tak chce? Może nie, może tak, może nie. Już mam, kto wie, czy jest jeszcze czas. Kto wie? I od lat, więc czy to zło starczy już na ten cud? Może tak, może nie. Już mam, kto wie, czy jest jeszcze czas na cud? Kto wie, ile już ma, czy coś, choć gram, więc co po mnie jest i gdzie? Może nie, już mam, kto wie i co zostać mam, bo ja to nic, czy coś tam jest i gdzie ten cud i znów jest źle.